بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن والاه. شيخ هي لو رأيتنا إن جينا جينا جينا جينا جينا جينا خيرا. دورة الثانية الإمام مسجدي الإمام البخاري خيرا. بجزاك الله بارك بلغتكم رسالة نواقض الإسلام وإن جويت رسالة هي ما يفهم يعني مشهور نتناول مع علماء يعتنون بشرحها وكيف هو مهم كتكاكو يشرحها نا حابا كنا مسألة مهم سانا يقول إليزا قبل يقوانزا kuingia katika maudhui juu ya kuendea masala ya kiilmu hasatan katika zama zetu za leo. Vitabu hivi ambavyo unaviona na vitaja kama ni vitabu vya Ahli Sunna wal Jamaa ambavyo vimeandikwa na ulama wenye kufahamika wenye ilmu waliosimama katika usawa, hivi vitabu talibul ilmi anawajibika kuvisoma au kuvipitia mbele ya maulama. Wakikosekana katika miji yake mashekhe au tulabu alilm au watu ambao wamekaa kwa mashekhe waliokaa kwa maulama, ikawa silsila katika namna hiyo. Nini ninachotaka kuzungumza? Baadhi ya watu kuchukua vitabu kama hivi na hujisomea wao mwenyewe, lakini baada ya kuongoza katika khairi ikawa ni sababu ya wao kuangamia na kupinda, kwa sababu aibu haipo katika kile kilichoandikwa, lakini katika ufahamu ya yale ambayo yalikusudiwa. Kuna mkuta mtu amechukua na wakati wa Islam, lakini khawarij takfiri anatumia maneno ya maulama wa sunna katika maana isiyokuwa maana yake. Na hii kwa sababu ukimtizama hana shuruf ambazo zenye kutegemewa za maulama al-ma'rufuna, maulama wenye kufahamika katika ulimwengu. Hawa ni maulama wa sunna waliosimama katika kuihami na kuitetea sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa sababu wengine wakishachukua kitabu na waqidu al-Islam akiona pale mwisho sharhe kadha wa kadha al-athari as-salafi yamshi, anamalizika anachukua kitabu kinamuelekeza katika njia mbovu, ima irjaia au takfiria au katika mapote ya muasira ambayo ahlul ilmi wameyatahadharisha. Kwa hiyo siku zote unapokuwa katika mlengo wa kusoma dini, hakikisha masala ya dini yanashukuliwa kwa wale maulama ambao wanafahamika. Kwa hiyo usichukue kitabu chochote sababu kusikiliza takfiri kina Abu Muhammad al-Maqdisi takfiriyun na wengineo wanatumia vitabu hivi hivi, utakwambia qala al-Fawzani hafidhahullah, qala Ibn Taymiyyah, qala Ibn al-Qayyim, sawa, qala Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, au mwingine anachukua mpaka Wasitiyya anaisomesha, lakini katika mpito wa takfiri. وَيَنَقَوَ كَمْ مِنْ عَائِبٍ قَوْلًا صَحِيحًا وَآفَاتُهُ مِنَ الْفَهْمِ السَّقِيمِ, وَنْغَبِي كَتِكَ وَاتُ وَنَزِتِيَ إِبُ قَوْلِ أَمْ بَزِكُ سَعَى لكن مضارات وسبي وفهم مبوه وأن باو يكون ناو. ويو إبتاب بنا مهم لكن إبتميك كتك إلي نمنا أن باو مع علماء وميلكيزة. الحمد لله كتك شروح وأن بزك وازي نما شهور إذن يفهمك يا جزقه يا نواقض الإسلام. Ni hii ambayo ameshirihisha Sheikh Al-Fawzan hafidhahullah. Na Sheikh Al-Fawzan ana sharhi mbili katika hii, kuna sharhi hii mukhtasar na kuna sharhi ambayo mtawwal, amerefusha kwa maelezo marefu na tafsiri ambazo ni pana. Sisi tutaipitia katika muda huu risala hii kwa kutizama matni tu ya Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah ta'ala, Sheikh al-Islam, na yale ambayo tutakuwa tunazungumza takriban au mingi yake itakuwa inatokea katika aliandika Sheikh Al-Fawzan, lakini zaidi tutakuwa tunazama katika matini ya kitabu. قال المؤلف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قال شيخ الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى قال اعلم أن نواقض الإسلام اعلم أن نواقض الإسلام عشرة نواقض فسمى الشيخ محمد ابن عبد الوهاب النجدي رحمه الله الشيخ المعروف و kazi aliyofanya katika ulimwengu ya kujadi na kuleta mabadiliko makubwa katika saha ya da'wa katika miji hasatan ya Makka na Madina na ambayo imezunguka miji hiyo kipindi ambacho shirki ilikuwa imetawala na ujinga umetawala katika miji ile kadhalika ushirikina ulikuwa umechukua nafasi kubwa sana Allah akampa tawfiki shekhe ya kuweza kuieneza da'wa na baadaye akashirikiana na mfalme as-Saudi katika miji hiyo mpaka ikawa da'wa hii ina nguvu zaidi katika masuala ya tauhid na aqida japo ambao waliwachukiza ahlul bid'a wa ahlu ash-sharr wal ilhad ikawa wamemtupia shekhe majina mengi ambayo hayapo katika uhalisia wake na kuna risala ndogo ambayo ameandika shekhe al-Fawzan inaitwa a'lamul mujaddidin أعلام المجددين كالسعسية أمتاج أن لنياك مع علماء وتاتو أمتاج الإمام أحمد رحمه الله استرياك يوت وفوبي كشاك أمتاج الشيخ الإسلام ابن تيمية نكشاك أمتاج الشيخ محمد بن عبد الوهاب نفيكو كتاب بينكي أمبابيو فينيكو تاج دفاع يا شيخ محمد بن عبد الوهاب يويا يالي أمبابيو يعني يسيم ويوومبو نياك وصابو كيلا داعي لنسلميه كتك حقي لازم أولا ما دوي سوا تومي والله كوكوسا كوانا ما دوي ذيبي موانجيني أن يسلميه كازي كما يلي أنبالي يسلميه متومي إكاوالي أنبالي ولكوجة المصلحون الدعاة التوحيد وكارنبيوة منبو أنبالي وكوناي أنبالي نهيني كتك سيفة يا أهل البدع نو كسوما كتك استريونا كتا مع علماء الإسلام ومكمبانا نمنبو منجي حسدا ووهو ودوي paka Sheikh al-Islam akafa gerezani kwa sababu ya dui aliyofanyiwa bali Sheikh al-Albani katika miaka ya juzi juzi tu akawa amefungwa jela mara mbili kwa sababu ya husma muhsad na kwa sababu ya a'da'u sunna kwa sababu ya baadhi ya mambo mengi kwa hiyo kuna mambo mengi ambayo Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab anataja paka pakana semwa katika jamii kwamba hawa ni mawahabi kazi yao kadha wa kadha wa kadha katika mambo ambayo bura'u minhum wao wako mbali au minha wako mbali nayo. Kwa hiyo mtu akitaka kusoma zaidi, asome katika baadhi ya kutub ambazo zimeandikwa hasatan ambazo zimekuja katika Ad-Difa'u 'an Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu ta'ala. Na tukisema nawaqidh kama anavyosema Sheikh fahamu kwamba vitenguzi vya Uislamu ni 10. Aliposema nawaqidh vitenguzi ni jam'u ya neno naqidh. Ni jamu ya neno naqid ambazo ni kitenguzi na kitenguzi kama ni mubtil kitu chenye kubatilisha kwa maana unasema mufsi kama vile unavyosema mufsidatu siyam au mubtilatu siyam kadhalika mahdhuratul hajj kwa hiyo katika kila sehemu kuna maneno yake yanotumika kwa hiyo tukisema nawaqidul islam leo tunakusudia asbabu ridda sababu zenye kupelekea mtu kurtadi كذلك بعض اهل العلم في مساله الفقهيه نسمع انواع الرده اين اذا كمفني مت ارتدي na mambo kama hayo na aliposema kwamba vitenguzi vya uislamu 10 laysa min babi at-tahsin sio katika mlango wa al-hasri kudhibiti kwamba hakuna vingine zaidi ya hivi sawa bali vitenguzi vya uislamu viko vingi baadhi ya ulama wamepitaja zaidi ya 10 lakini shekhe amepitaja hivi kama wanavyosema al-ulama amepitaja hivi kwa sababu hivi ndivyo ambavyo vilikuwa shai'a baina nnas fi dhaka alwaqt vimetapakana kuenea muntashara vimeenea zaidi kwa watu katika zama hizo kwa hiyo hivi ndivyo ambavyo alioandika lakini haina maana kwamba vitenguzi vya Uislamu ni 10 tu hakuna zaidi ya 10 bali ni vitenguzi ambavyo viko zaidi ya 10 na ukitazama katika hichi kitabu utakuta kitabu kimelenga zaidi katika kutaja mambo yenye kutengua Uislamu haikutaja mambo ambayo ya kuupamba Uislamu au ya kutegeza Uislamu kwa sababu hapa kupo katika mlango wa al-hadhar, mtu kuchukua tahadhari na kukijua kitu ambacho ni kibaya na kuijua shari. Araftu shari la li shari bal li tawqih wa man la ya'rifu shara min al-khair yaqa'u fihi, nimeitambua shari si kwa sababu ya shari bali kwa ajili ya kujitenga nayo. Kwa yule ambaye haitambui khairi na shari, haitambui shari kutokana na khairi, anatumbukia. Kwa hiyo usije ukasema mimi nasoma tauhidi tu peke yake bila ya kusoma nini? Shirki. Kwa sababu ukisoma tauhidi huwezi kuifahamu shirki mpaka usome vitu viwili kwa wakati mmoja. Usome ipi tauhidi alafu usome nini ushirikina. Kwa sababu ukivisoma viwili ndio itakuwa sababu ya kujipamba na kimoja na kujiepusha. Na wanasema Waarabu at-takhliya qabla at-tahliya. Kwanza unasafisha kabla ya kupamba. Ukitaka kutengeza nyumba yako mbovu, chafu, nyumba ya mtu, kwanza anasafisha, anatoa ule ukurutu uliokuwemo ndani yake, anaweka sawa, alafu baada ya hapo anafanyaje? Tahlia. Anaipamba ile sehemu na kuinania. Kwa hiyo ili uweze kutengeza vizuri Uislamu wako na ukajijua kwamba mimi insha Allah ni katika Uislamu na mwelekea Allah niongoze na nifishe katika Uislamu, kwanza uyafahamu mambo ambayo yatakayokufanya ubaki nje ya Uislamu ili uweze kujiepusha nayo, halafu kadumu na ukabaki katika ule Uislamu wako ambao itakuwa ni sababu ya kuweza kuipata radhi ya Mola wako. Kwa hiyo haya ni katika masuala ya muhimu sana kwa Muislamu kuyafahamu, kwa sababu yule ambaye hafahamu shardi huwa anatumbukia ndani yake. Kwa hiyo tunasoma nawaqidul Islam bi maana mubtilatul Islam au anwa'ur ridda, na ni muhimu kufahamu sababu zenye kupelekea watu kurtadi. Kurtadi maana yake ni arrujuu an dini al-islam, mtu akarejea akaiacha dini ya Uislamu. Qala rahimahullahu ta'ala, i'lam anna nawaqid al-islam 10 nawaqid, fahamu kwamba vitenguzi vya Uislamu ni vitenguzi 10. Fahamu kwamba vitenguzi vya Uislamu ni vitenguzi 10 katika vile ambavyo alivyotaja shekhe, ni vitenguzi 10 ambavyo mtu akitumbukia ndani yake inakuwa ametoka katika Uislamu. Ama hukumu ya kuhukumiwa kwamba si Muislamu, hiyo ni kadhia nyingine, lakini haya ni mambo ambayo yanafanya mtu afanyaje, atoke katika Uislamu. Kama vile tunavyosoma katika ibada ya udhu, kuna baadhi ya mambo mtu akiyafanya atatengua udhu wake. Inawezekana mtu alikuwa katika zama za jahil akawa hafahamu kwamba hili ni jambo lenye kutengua udhu, akawa nasali, si ndio, miaka 5-6, sawa, kipindi hicho kuna hukumu yake kwa sababu hakuwa anajua, lakini lile jambo litabakia kuwa ni kitenguzi katika vitenguzi vya udhu. Yeyote atakayeingia humo itakuwa udhu wako umetenguka, isipokuwa muayyan kuainisha kwamba huyu mtu katoka katika Uislamu na hukumu yake ni kadha, hiyo ni kadhia nyingine. Kwa hiyo venye kumfanya mtu atoke katika Uislamu ambao amekusanya Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala ni haya masala 10. Akasema al-awwal, jambo la mwanzo, ash-shirku fi ibadati Allah, jambo kubwa kabisa kuliko yote ambayo yenye kumfanya mtu Uislamu unae mbali, bali ni katika dhambi kubwa katika dhambi ambazo Allah anazichukia katika huli mwingu, ni jambo la kumshirikisha Allah azza wa jalla. Na masikitiko kwamba jambo hili wengi ambao wako nalo ni wale wenye kusema la ilaha illa Allah katika zama zetu za mwisho. Wale makufaru wa Makka kanu idha qila lahum la ilaha illa Allah yastakbirun, walipokuwa naambiwa semeni la ilaha illa Allah wanafanyaje? Wanafanya kiburi. Limadha? Li'annahum ya'rifuna haqiqa maana hadhihi alkalima, wanafahamu hakika hili neno linamaanisha kitu gani. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam kama ilivyokuja katika hadithi ya Rabi'i ad-Dili, sahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, ambaye huyu anasema kabla ya kumfuata Mtume na kuingia katika Uislamu, nafsi yake ilikuwa ni ngumu mno kuyafuata yale ambayo walikuwa nayo watu wa jahiliya katika kuabudu masanamu na kuwaomba na kuyatukuza. Ikawa ameenda kwa Waraka au yule mjomba wake Khadija radhiallahu anha kumuuliza, akamwambia haya yanayofanyika sio katika usawa, isipokuwa baadaye kutakuja katika zama hizi mtume atakayekuja kulingania yale ambayo alikuwa akilingania mitume waliopita kabla yake. Siku moja yuko katika shughuli zake, akawa anasikia habari kwamba kuna katika soko kuna mtu analingania watu, anaambia qulu la ilaha illa Allah tuflihu, semeni tamko la la ilaha illa Allah tafaulu, kumfata na kumfatilia, akamkuta mtume sallallahu alayhi wasallam anapita katika kile kishungu cha watu akiwaambia qul la ilaha illa allah tuflih alayhi mataja al-imam ahmad hadith arba'i ad-dili au ad-dili radiyallahu anhu sahaba wa mtume alikuwa akitaja haya. Na hii ni kwamba masahaba wale ambao walislimu, kadhalika wale makafiri ambao mtume alikuwa akiwasemeza kipindi kile, walikuwa wakifahamu maana ya tamko la la ilaha illa allah, na ndio maana walisema wale ambao waliamini na wakalipinga tamko hilo nani, wale makafiri, kwa sababu walikuwa wakiamini yale ambayo anaamini mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba miola yote ni mola mmoja tu. Kama anakasema aj'ala al-alihata ilahan wahidan, Muhammad miungu yote kaifanya ni mola mmoja tu. Inna hadha la shay'un ujab, hili ni jambo la kustajabiwa sana. Kwa hiyo katika msiba mkubwa uliopo katika zama hizi zetu za leo ambao tuko nazo, wengi katika wale walioingia katika mlengo huu wa kumshirikisha Allah ni watu ambao wenye kujinasibisha na Uislamu. Na ndio maana Allah akasema wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun, na wengi wao hawamuamini Allah azza wa jalla isipokuwa ni washirikina. Na waqtu al-Islam ya mwanzo ambayo ni akbar ni ash-shirku fi ibadati Allah, ni kumshirikisha Allah azza wa jalla katika ibada ya kuabudiwa Allah, shirikisha katika ibada ya kuabudiwa Allah. Kwa maana hiyo mtu anapaswa amwabudu Allah azza wa jalla ambaye ni mmoja, na haya tunayapata katika tamko la la ilaha illa Allah. Tamko hili limebeba arkanu ngapi? Ruknani, si ndio? Kwanza la ilaha illa Allah an-nafy, bimaana nafy ibadati ghairi Allah, kukanusha ibada zote za si kwa Allah. Nafyu al-ibada, kukanusha ibada kuabudiwa. Na pia kuna jambo la al-ithbat, kuthibitisha illa Allah isipokuwa Allah azza wa jalla. Sasa ikiwa mja anamwabudu Allah ma'a ghairihi, anamwabudu Allah pamoja na chengine katika ibada anayoifanya, katika ibada anayoifanya, huu ndio ushirikina. Ashirku an taj'ala bainaka wa baina Allah wasa'itun, shirki ni kujalia baina yako wewe na baina ya Allah viunganishi. Ikawa wewe humwendei Allah moja kwa moja, bali kwanza lazima upite kwa nani? Kwa hawa watakao kuunganisha kwa Allah. Na huu ndio mlengo waliokuwa nao masufi. Kuna watu wanaitwa masufi. Masufi ni watu ambao wamejikita zaidi katika ibada zao katika majali ya mahabba. Wao wanasema wanampenda Allah sana, na watu ambao wenye kujielekeza kwa Allah sana, na watu ambao wenye zuhudi ya dunia, wamepa mgongo dunia, ni watu ambao wenye kuitaka akhira. Miongoni mwa balaa makubwa waliokuwa nao wanayo taallukuhum bi ashabil qubur, kujifungamanisha nao wale watu wa makaburi na ambao washakufa, ima ni manabii au ni as-salihin, na baadhi ya kati wanakuwa ni at-talihin, watu waovu, ikawa wanaitakidi kwamba hawa ni watu wema. Huu ndio muonekano wao wa juu, wataenda katika sehemu yenye makaburi au katika maombi yao watakayoyaomba itakuwa namshirikisha Allah ndani yake, kwa kule kujalia baina ya Allah na baina yao kikawa kuna kiunganishi. Anasema ashirku fi ibadati Allah ta'ala, shirki katika kumshirikisha Allah azza wa jalla. Kwa jambo la mwanzo tufahamu shirki, tufahamu shirki. Shirki ni an taj'ala bainaka wa baina Allah wasa'itun tad'uuhum wa tas'aluhum, kujalia wewe baina yako na Allah kuna uunganishi wakati na kati, yani ushirika. Ikawa wewe umefikwa na matatizo, humuombi Allah moja kwa moja matatizo yako, unamwelekea huyu ili akunyanyulie maombi yako kwa Allah. Na huu mlengo ni kwa sababu ya hawa viumbe kumfananisha Mola wao na viumbe. Watu wote wenye kumshirikisha Allah, hoja yao kubwa katika shirki ni kule kumshabihisha Allah na kiumbe. Kwa nini? Kwa sababu anasema duniani ukitaka kumwendea mheshimiwa rais utamwendea moja kwa moja, si utapitia katika hatua zake? Utapitia katika hatua mbalimbali, kama utaanza kwenye ubunge, utakuja kwenye wilaya, utakuja kwenye mkoa, kisha utakuja katika uwaziri, mpaka utapata wepesi wa kumpata yule rais kuzungumza naye. Kwa hiyo wao wanachosema pia, wewe huna hadhi na huna nafasi alokuwa nayo Abdul Qadir Jailani mbele ya Allah. Abdul Qadir Jailani ana nafasi katika pepo. Kwa hiyo wewe unatakikana kumuomba Abdul Qadir Jilani akuombe kwa nani? Kwa Allah, maombi yako simfikishie Allah moja kwa moja kwa sababu huna uwezo. Huna uwezo kumuomba Allah moja kwa moja ili Allah akubali maombi yako upite kwa huyu bwana mkubwa. Na kuna kisa kinatajwa. Kuna mtu mmoja katika wanafunzi wa Abdul Qadir Jilani, ilikuwa siku zote anamwona mwalimu wake Abdul Qadir Jilani anapaa mbinguni. Katika makaramu yao anasema alikuwa nayo. Alikuwa anapaa mbinguni, akishamaliza kusomesha mambo yake, basi anapiga azkari zake huyo anaenda juu. Yule mwanafunzi akamwambia, "Ustazi, naomba na mimi tupande pamoja leo. Siku zote unapanda peke yako." Akamwambia, "Sawa, lakini nitakufundisha jambo la kufanya. Mimi wakati napanda juu, nitakuwa naomba azkari yangu. Ya Allah, wewe utasema ya Abdul Qadir. Ya Allah, wewe utasema ya Abdul Qadir." Kwa hiyo wakaanza, "Ya Allah, Abdul Qadir. Ya Allah, ya Abdul Qadir." Wakaenda mpaka katikati. Walipofika kule, yule mwanafunzi akajiuliza, "Kwa nini yeye aseme ya Allah, mimi niseme ya Abdul Qadir? Haiwezekani. Kwa nini mimi niseme ya Allah ili niweze kufikia vizuri?" Aliposema ya Allah tu, akaanza kuchoropoka mpaka chini. Ikawa jambo limeisha. Baada ya kumtaja Allah, akachoropoka mpaka chini. Nini maana yake? Anasema kisa hichi maana kinatajwa misikitini hichi. Sio kama ndio habari za pako pakawa. Mtu anasimama mbele ya watu, ima katika siku ya Ijumaa au katika sehemu nyingine, anasema kisa hichi inatufunza kwamba daraja aliyokuwa nayo Abdul Qadir sio daraja ya huyu. Sio daraja yake huyu. Kwa hiyo huyu ilikuwa dua yake haiwezi kufika kwa Allah mpaka ipite kwa nani? Abdul Qadir. Kwa hiyo watu leo wanahimizwa, ukiwa na shida zenu, unataka urais, unataka ubunge, unataka biashara zende, unataka maradhi ya kuondoke, mambo ya kunjuke, wewe nenda kwa wale masharifu kwenye yale makaburi, ukamuombe Mola wako kupitia wale wale wachukue maombi yako ampeleke nani? Allah. Na huu ndio ushirikina wenyewe. Na haya Sheikh ameyataja vizuri kwenye kitabu cha Kashfu Shubuhati, na muktasari wa Kashfu Shubuhati ni kitabu cha Qawaidul Arba. Utayakuta haya ameyataja kwa urefu na kwa uzuri, kuvunja hoja za hawa asufia ambao leo tuko nao. Itikadi walizokuwa wako nazo ni zile zile itikadi walizokuwa nazo nani? Wale makufaa washirikina wa Makka. Kwa hiyo jambo la mwanzo ambalo mja akitumbukia katika jambo hili, Uislamu wake umetenguka. Uislamu wake umefanyaje? Umetenguka. Wa insalla wa sama wa hajja wa tasaddaka, hata kama akitoa sadaka, akifunga, akiiji, kwa sababu Uislamu sio kabila. Kwa barabda ushazaliwa ilo kabila, wewe hata ukilikataa ndio sio kwa kabila lako, utaonekana tu mkorofi. La, Uislamu ni matendo. Uislamu ni dini ya kufatwa. Uislamu ni akida ambayo mtu anaweza kuingia katika itikadi hiyo na mtu anaweza akachomoka akatoka. Sawa ndugu zangu. Kwa hiyo jambo la mwanzo ni anasema ashirku fi ibadati llahi, shiriki katika jambo la kuabudiwa Allah. Shiriki katika jambo la kuabudiwa Allah. Qala Allah Ta'ala, Allah amesema, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi, hakika ya Allah hasamehe kushirikishwa yeye. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, na anasamehe kwa amtakaye, kinyume cha hayo kwa amtakaye. Aliposema la yaghfiru liman mata wa laqiya Allah ala shirki, kwa yule ambaye atakayekufa akakutana na Allah hali ya kuwa ni mshirikina. Itikadi ya ahli sunna wal jamaa inaamini mtu yoyote atakayekuwa amemshirikisha Allah katika dunia akafa, vyovyote au anajua au hajui, akafa katika dunia akakutana na Allah, ameutenda ushirikina katika uhai wake. Ima alienda katika mizimwi, alienda katika mapango, alienda katika makaburi, alienda kwa waganga, alifanya mambo katika mambo ya ushirikina, akafa akakutana na Mola wake juu ya ushirikina bila kuwa amefanyaje, ametubia. Huyo mtu hukumu yake ni mtu wapi? Mtu wa motoni, khalidan mukhalladan fi nar, ni mtu ambaye atakayebaki motoni milele. Ni mtu ambaye atakayebaki motoni milele. Innal ladhina matu wa hum kuffarun ulaika alayhim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in khalidina fiha la yukhaffaf anhum al adhab wa lahum yunzarun. Waliokufa waliokuwa ni makafiri, kukufuru katika namna zote, ikiwa mtu ima jina lake ni Muislam au asili yake ni kafiri, hajazaliwa katika Uislamu, lakini huyo ambaye intasaba ila al-Islam fa'ala ma yaf'aluhu au fa'ala ma yani yukhrijuhu min al-Islam, akalifanya jambo ambalo amila, akalitenda jambo ambalo lenye kumtoa katika Uislamu, hata kama intusiba ila al-Islam, anajinasibisha na kunasibishwa katika Uislamu, akifa katika hali hiyo amekutana na Allah katika hali ya shirki, huyu ni mtu wa moto. Hii ndio akida ahli sunna. Kwa hiyo aliposema la yaghfiru an yushraka bihi, hasamehe jambo la kushirikishwa yeye kwa nani? Liman mata wa laqiya Allah ala madha? Ala shirki. Atakayekufa amekutana na Allah azza wa jalla katika jambo la ushirikina, isipokuwa kutubia labda, illa idha taba. Wazi. Kwa hiyo kutubia katika dunia, aya hii baadhi ya watu wanasumbua, Allah hasamehe dhambi ya kushirikishwa siku ambayo iko duniani, la, kwa yule ambaye atakayekutana na Mola wake aliyakuwa hakutubia kwa dhambi ile. Man mata wa huwa yad'u min duni llahi niddan dakhala an-nara. Hadithi ya Jabir, atakayekufa aliyakuwa anamwombea, anamwomba asiyekuwa Allah kumfanya ni mshirika msaidizi, mtu huyo anaingia katika moto. Hiyo ni jazman itikadi ya ahli sunna moja kwa moja. Yoyote kafa katika hali ya shirki, mtu huyo ni katika watu wa moto. Kwa hiyo la yaghfiru an yushraka bihi, hasamehe jambo la kushirikishwa yeye. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, na anasamehe kinyume cha hayo kwa atakaye. Kwa hiyo atakayefanya madhambi yasiokuwa madhambi ya shirki, ima akamwasi Allah katika mambo miongoni mwa mambo ambayo Allah ameyakataza, lakini akawa ni mtu wa tauhid, amekufa katika hali ambayo anampekesha Allah, lakini kuna khalal, mapungufu ya madhambi ameyafanya, ima katika kabairu dhunub, huyu mtu akufurishwa. Hasemi kwamba ni kafiri, anabakia katika Uislamu. Tunasema kwa huwa tahta almashia, yupo chini ya matakwa ya Allah. Inshaa adhabahu wa inshaa ghafara la, Allah kitaka anamsamea, Allah kitaka anafanyaje, anamwadhibu. Kwa hiyo mtu ambaye tumemuona alikuwa ni mtu mwema, anasali, hatujui mwisho wake, kwa sababu ahli sunna la najzimu bi ahadin bidukhuli aljanna, la najzimu yani bi ahadin bidukhuli aljanna au binna illa ma jazama bihi an-nabiy au jazama bihi Allah wa nabiyuhu, isipokuwa ile ambaye amemkatia kauli ya moja kwa moja Allah au mtume wake. Kwa hiyo mtu amekufa na madhambi, tunamjua kwamba fulani alikuwa na tabia fulani, lakini kafa ni muwahid, anampokesha Allah, anafanya ibada, nasema huyu tahta nusu. Ni haramu kumhukumu mtu yule, motoni yule, nikimkuta peponi mimi natoka. Pepo baba yako, wewe ndugu yako, wewe usingizini hiyo. Sawa, haya ni katika maneno ambayo yanafanya mtu baadhi ya wakati kutoka katika Uislamu kwa sababu ya istihza katika mambo ya dini ya kisheria. Kwa hiyo jambo la mwanzo, ndugu zangu, jambo lenye kumfanya mtu Uislamu wake uchomoke licha ya kwamba amezaliwa katika Uislamu huo au ameingia, ni kumshirikisha Allah azza wa jalla. Na tunaona miongoni mwa mambo yenye kufanya au yenye kupatikana kwenye shirki ni kwamba mtu akifa na dhambi hiyo, Allah amsamehe mtu huyo. Qala inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Wa qala ta'ala, akasema tena Allah aliyetukuka, innahu man yushriku billah, innahu man yushriku billah, wa hakika yeyote mwenye kumshirikisha Allah, faqad harrama Allah alayhi aljanna, Allah amemharamisha pepo. Allah amemharamisha pepo fi ghairi alquran, ingekuwa nje ya Qur'an tungesema pasha tosha. Ikiwa mtu ameharamishwa pepo, maana yake makazi yake ni wapi? Motoni, si ndio? Huma mahallani la lilmar'i ghayruhuma fanzur li nafsika ayy ad-dar taktar, ad-dar daru na'im in 'amilta bima yurdhi al-ila wa in khalafta fan-nar. Ziko sehemu mbili, kuna pepo na moto. Pepo ukifanya yale ambayo yanakumridhisha Allah, na moto ukienda kinyume na hayo. Kwa hiyo Allah aliposema harrama alayhi al-janna, amemharamishia pepo, ilikuwa tayari inshaeleweka kwamba huyu ni mtu wapi? Wa motoni, kwa sababu hakuna sehemu zaidi ya sehemu mbili. Lakini Allah akada al-kalama huna faqala wa ma'wahu an-nar, wa ma'wahu an-nar, na makazi yake ni motoni, kama kule alivyosema fa innal jahima hiya al-ma'wa, fa innal jahima hiya al-ma'wa, basi jahim hiya jahim ndio makazi yake. Taukid. Qala, anasema innahu man yushriku billah, kwa hakika yoyote mwenye kumshirikisha Allah azza wa jalla, faqad harrama Allah alayhi aljanna, Allah amemharamishia mtu huyo nini? Pepo. Wa ma'wahu an-nar, na makazi yake ni motoni. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, dhalimin huna bima'na al-mushrikin, al-mushrikin limadha? Li'anna ash-shirka huwa الظلم الأكبر. سواء وسبب شرك ديو ظلم لك وكبو زيد حقنا ظلم لك وكبو زيد كتقول يومين زيد ظلم وشركنا إنه أنا سمع لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. نلي بترم كآية الله القسيمة ilipoteremka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam kauli yake Allah aliposema alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun, wale ambao walioamini kisha hawakuziingiza hawakuzichanganya imani zao na dhulma, basi hao ndio ambao walioamini na walioongozwa ambao wameamini katika dunia maneno ya Allah na wameongozwa au aminuni katika maisha akhira atapata amani katika dunia wameongozwa. Basi anataja ibn Mas'ud shaqqa dhalika ala ashabi an-nabi sallallahu alayhi wasallam faqalu ya rasul Allah ayuna lam yadhlim nafsahu, hilo jambo lilikuwa zito juu ya masahaba wa mtume, wakamwambia ewe mtume wa Allah, nani kati yetu sisi hakuidhulumu nafsi yake kama jambo la dhulma tu, nani kati yetu sisi hakudhulumu nafsi yake? Mtume akamwambia sio kama mlivyofahamu, hakumkusikia kauli yake Allah aliposema kwa Luqman kumwambia mtoto wake ya bunayya la tushrik billah inna shirka la dhulmun adhim. Kwa hiyo hapa Allah aliposema wa mali dhalimin min ansar, na madhalim hawana watetezi, kwa maana madhalim ni nani? Almushrikin, wale washirikisha wenye kumshirikisha Allah azza wa jalla hawatakuwa na ansar. Ansar bimaana wakuwa hami ahadun yastati'u an yukhrijahum min an-nar, mtu ambaye atakayekuwa anaweza kuwatoa katika moto. Lakini masufi wana mtu kila shekhe ana muridi wake, wanasikia ikiwa wewe ni shekhe basi kuna muridi. Muridi manake ni mtu ambaye anamfuata shekhe, na shekhe ndo ambaye atakayekuwa atamtoa katika moto. Wanaamini kwamba kila mmoja lazima awe na shekhe, kwa hiyo unakuwa muridi wa shekhe yule, na yeye shekhe siku ya kiyama amekuona umeingia motoni, anakuja anaingiza mkono wake anakutoa anakupeleka peponi katika Firdausi, kwa sababu ulikuwa unaokota viatu vyake unambebea mkoba wake, wewe ndo muridi, ulikuwa unakaa Mbeya na shekhe wako daraja bovu, basi ikawa maisha ya peponi katika hali kama hiyo. Haya mambo ni katika mambo ya upumbavu na ujinga ambayo hana nafasi katika itikadi sahihi ya Uislamu. Qala Allahu azza wa jalla innahu man yushriku billah faqad harrama Allahu alayhi aljanna. Kizangu, dhambi kubwa mno, dhambi kubwa mno ambayo kwayo mja ataiangamiza saada yake ya milele, yani ule utukufu wa milele wote aliombiwa, ni dhambi ya shirki. Wengi katika watu leo wanaingia katika dhambi ya ushirikina kwa sababu tu ya biashara, kwa sababu tu ya vyeo, kwa sababu tu ya nafasi. Pengine mtu yupo kazini pale mbele kuna bosi wake ambaye huyo akiondoka yeye pengine ataipata nafasi ile, mtu nafsi yake itamharibu na itamsema mpaka ataenda kumroga mwenzake, ataenda kwa watu wa shirki kufanya mambo ya ushirikina ili mwenzake asipate na matatizo au nafasi ile yake yeye aondoshwe. Mtu mwingine anafanya biashara yake inakwenda, lakini mwenzake anaenda zaidi, anaona kwamba hapa siwezi kutoboa maisha haya, lazima nifanye ushirikina. Ushirikina upi? Wa kuvuta wateja mambo yangu yakaya sawa. Haya yote ni katika mataa dunia, ni mapambo na starehe za dunia, lakini mtu wake liman a'taha watanawalaha, yule ambaye atakayetumia na kuyafanya mambo haya amejihukumia kuingia katika moto wa jahannam milele. Kwa hiyo ima mtu awe kiongozi aipate nafasi hiyo, awe mfanya biashara mambo yake mnyokee, haya yote ni katika dunia tu, lakini siku jicho lake litalofumba itakuwa tayari saada yake imemaliza katika dunia, maisha yanafuata mbele ni taabu mpaka katika kaburi. Mtume anasema mtu huyo atasimama akusema, ya rabbi la tukimi saa, usikisimamishe kiyama, kwa sababu anajua anapokwenda ni sehemu nzito. Allah anasema faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'awahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar, na madhalim hakuna wa kufanyaje wa kuwa hali. Wa minhu, na akataja miongoni mwa hayo, adh-dhabhu li ghairi Allah kaman yadhbahu lil-jinni au lil-qabri, miongoni mwao ni mtu kuchinja kwa jina lisilokuwa la Allah, kwa jina lisilokuwa la Allah, kwa yule ambaye anachinja kwa jini au kaburi. Kuna baadhi ya watu katika mila ambazo wako nazo ndani ya familia, wanaambiwa ili ukoo huu uendee katika usawa pasifikwe na watu wakawa na uchizi watu wakaingia katika matatizo, kafara zikatolewa, lazima kila mwaka mwangushe ng'ombe hapa, mchinje au mbuzi 20, watu wawachinje alafu wagewe kwa watu. Utakuta watu wanayafanya hayo katika koo zao na kuogopa ule usia waliopewa wazee wao kwamba wasipoyafanya haya mambo yatafanyaje, yataharibika. Kwa hiyo haya ni katika mambo ya ushirikina, kwa sababu hawamchinjii Allah, وما ذبح لغير الله انا كيتشنجو ambao watu hakuchinja kwa ajili ya Allah. Kwa hiyo nitakikana mtu anapochinja chini kwa ajili kwa ajili ya Allah azza wa jalla, ima umepata toto Allah amekuruzuku na chinja kwa ajili ya hakika unatekeleza sunna au na wageni au unataka kula mwenyewe au unachinja katika ibada za kisheria Dhul Hijja au katika Eid al-Adha mtu akawa yuko nyumbani, yote yale ambayo yamekuja katika mashruu ya Uislamu. Ama mtu akawa ana mambo yake ya mipira ili jambo linyoke washinde katika ligi ya leo, kuna mnyama wamfukie mzima au amchinje mnyama alafu wale watu wampe, au kuna mambo ya waganga kutaka ni wa magonjwa watu yaondoke maradhi, ikawa watu wanamshirikisha Allah kwa kuchinja, haya ni katika mambo ya haram, bali ni hiyo shirki ambayo tunaizungumza yenye kumfanya mtu katika Uislamu huu kutoka Uislamu uliokuwa wa tauhidi. Adhabhu li ghairillah, kuchinja kwa sifa Allah azza wa jalla, kama vile kuchinja kwa ajili ya jini au kwa ajili ya kaburi. Kwa hiyo unaenda, kuna watu leo wanaenda kwa waganga, anaambiwa chukua ng'ombe au chukua mbuzi mweupe, kondoo mweupe, kuku mweupe uchinje, halafu mambo yako yatakuwa mepesi. Haya mambo hayana nafasi katika Uislamu, bali haya ni katika mambo ambayo ni kumtoa mtu katika Uislamu waliyadhu billah. Na mtu mwenyewe pengine anaona katika jambo lake jepesi, kwa sababu anakuja msikitini, anasali, si ndio? Anafanya baadhi ya mambo ya ibada. Kwa hiyo akilitazama ile jambo anaona kuna uzito gani, kwani mie just natekeleza tu ile agizo lilopewa. Mambo yapo katika sura hiyo. Uislamu ni dini ambayo itakana mtu aithamini na ajue yupo katika neema. Sio anachezea neema hii akawa anazembea zembea dini yake, anaingia na kutoka asubuhi na jioni bila kujijua yeye mwenyewe. Na mtu akawa anaona kule kusali tu peke yake ndio ufungua kuingia katika pepo bila ya kuisimamisha sala yake katika misingi ya kisheria. Qala wa minhu adh-dhabhu li ghayri Allah kaman yadhbahu lil jinni aw lil qabr. Kwa hiyo Sheikh anasema miongoni mwayo ni kuchinja kwa asiyekuwa wa Allah, kama ile ambaye anachinja kwa jini au kwa kaburi. Anasema Sheikh rahimahullah, jambo la mwanzo lenye kumtoa mtu katika Uislamu ash-shirku fi ibadati Allah. Shirki katika jambo la kuabudiwa nani? Allah. Na itikadi ya ahli sunna ndugu zangu katika sehemu ambayo wanarakiz mno katika jamii ya ulimwengu huu ambao tuko nao, sehemu ambayo ahli sunna wanaipa umuhimu katika da'wa zao ni tauhid. Ibadatullah wahda, kuabudiwa Allah peke yake, wa adamil ishraki bihi, na kutoshirikishwa. Japo mambo haya katika jamii ukiyazungumza yanakana hana nafasi, wale bwana hawana maendeleo, habari zao wao ni shirki tauhidi. Shirki itajenga msikiti au shirki itajenga shule, shirki italeta visima. Watu wanaona kwamba hivi vitu ambavyo wanashirikiana kuvifanya baina yao na makafiri vya kuonyesha maendeleo ya dunia, kwamba ndiyo malengo ya dini ya Uislamu. Dini ya Uislamu lengo lake si hilo. Dini ya Uislamu haikuishia hapo tu katika dunia. Dunia yako wewe kuwa nayo vizuri, lakini lengo la kuwepo kwako katika dunia ni kumwabudu Allah peke yake. Na ukimwabudu Allah manake hutoingia katika ushirikina, na utapokuwa kwa bali na ushirikina manake utakuwa umepata pepo ya Allah, kwa sababu Allah amesema katika hadithi al-Qudusi aliposema mtume kumwambia Muadh, atadri ma haqqu Allah ala al-ibad wa ma haqqu al-ibad ala Allah, unajua bi haki ya Allah juu ya wake au haki ya Allah juu ya yani au haki ya waje juu ya Mola wao? Akasema Allah wa rasuluhu a'lam. Muadh akamwambia mtume, akamwambia haqqu Allah ala al-ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'an, haki ya Allah juu ya waja wake wa muabudu asimshirikishe na chochote. Hili ndio jambo la msingi. Ibada yako unamuelekezea nani? Allah peke yake, sio mizimu wala mapango wala makaburi wala mashaitani wala vitu vingine visivyokuwa hivyo. Kadhalika akamwambia wa haqqul ibadi ala Allah an la yu'adhiba man la yushriku bi shay'an, haki ya Allah juu ya waja au haki ya waja juu ya Allah, Allah hatomwadhibu yule ambaye hatomshirikisha na chochote. Kwa hiyo mtu akifa na tauhid, huyo kuna bishara njema ya mtume. Anasema fahiya na'ilatun insha Allah liman mata la yushriku billahi shay'an, uombezi wangu mimi utapatikana insha Allah kwa yeyote atakayekufa hakumshirikisha Allah na kitu chochote. Kwa hiyo kumshirikisha Allah katika ibada, na tukazisoma aya, qala Allah ta'ala inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, Allah samehi jambo la kushirikishwa yeye, anasamehe kinyume cha hayo kwa mtakaye. Waqala ta'ala, na Allah akasema innahu man yushriku billah, yote mwenye kumshirikisha Allah, hakika mwenye kumshirikisha Allah, faqad harrama Allah alayhi aljanna, Allah ameharamisha juu yake pepo, wa ma'wahu an-nar, na makazi yake ni motoni, wa mali dhalimina min ansar, na ma washirikina hakuna wa kuwahani. Akasema wa minhu, na miongoni mwa shirki hiyo, adhabhu lighairi Allah, ni kuchinja kwa siku Allah, kama yadhbahu liljinni au lilqabri, kama yule ambaye yake wanachinja kwa ajili ya jini au kaburi. Anaenda katika semzile, anaeka nadhiri, ikifanikiwa ubunge mara hii basi nitafanya kadha wa kadha, mwingine anaeka nadhiri kwamba mimi mambo yangu yakaenda vizuri na yakinyoka, basi mimi nitakuletea mbuzi wawili watatu. Na mtu anayefanya hayo, na Allah huwa nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Qala athani man ja'ala baynahu wa bayna Allahi wasa'id, man ja'ala baynahu wa bayna Allahi wasa'id, yad'uuhum wa yas'aluhum wa yatawakkalu alayhi kafara ijma'an, yote atakijalia baina yake na baina ya Allah wa katikati, ule ukatikati ambao walikuwa nao nani, makufar washirikina. Kwa sababu washirikina sio kwamba walikuwa kiabudu ile masanamu, sawa. Wanapoulizwa man khalaqa as-samawati wal-ardh, yaquluna khalaqahunna al-aziz al-karim, au kama qala Allah, nani ateremsha maji kutoka mbinguni, nani akupeni riziki, nani akupeni ulinzi, wanasema ni Allah. Qul fa inna tufakun, qul fa inna tusrafun, qul fa inna tusharu, kwani mnakengeuka, kwani mnageuzwa, mnaelekea katika sehemu nyingine. Na ndio maana wanasema ahlul ilmi, miongoni mwa sababu za Allah kukithirisha mno tauhidur rububiyya, kuitaja tauhidi ya ulezi ndani ya Qur'an, kwa sababu tauhidi hii ni raddun au tahaddi ala على الكفار المشركين الذين يقرون بها ولا ambao wanaikiri tauhidi wanaikubali kwamba Allah ndio aliumba mbingu na ardhi, kwamba Allah ndio aliyeleta mvua, Allah ndio mwenye kuleta riziki, lakini ikawa katika ibada zao wanashirikisha pamoja na mwingine katika ibada hii. Si mtu anaamini kwamba Allah ndio mwenye kuleta riziki, kwa nini humwabudu Allah huyo na anayekuruzukuni, anayekuumbeni, kwa nini msimwabudu Allah huyo? Kwa hiyo katika aina za ushirikina, ambayo hili jambo la pili ukilitazama kiundani kama wanavyosema ahlul ilm, linaingia katika lile jambo la mwanzo la ashirku billah, kule kujalia baina yake mja na baina ya Allah kuna kiunganishi. Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah afrada hadhihi al-mas'ala, ameyapwekesha mas'ala haya, waja'alaha mustaqillan, na akayafanya ni mambo yenye kujitegemea kama ni jambo lisilokuwa katika shirki, yani akaifanya kama ni aina ya pili katika vile vitenguzi vya Uislamu. Sio kwamba haingii katika ile ya mwanzo, lakini kwa sababu ya kathratu wuquihi, wingi wa kutokea kwake. Na haya ni mambo ambayo ubaya uliopo kwamba yanafanywa na wale ambao wenye kuamini kwamba wanafanya wema, wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, na wao wanadhania kwamba wamefanya nini, wanafanya wema. Ash-shaytan zayyana lahum a'malahum, shaytani kawapambia mambo yao. Kuna watu wanasali, pengine ni wema wanaonekana, wanasaidia watu na watu wa madua na watu wa kujihami katika kuidetea dini ya wao Islam, lakini ndani ya msikiti wao mbele kuna kaburi. Lile kaburi kuna historia kwamba hapa kulikuwa kuna wali fulani au sharifu fulani. Kwa hiyo wakisema waweza kusali katika sala yao la asiri, watatoka kwa foleni kama vile sisimizi wanapopatana, huwa wakosei njia, wanaenda katika lile kaburi, wanazunguka na kulia, yatabarakuna bil adriha, kwa yale magome yaliyojengezwa pale, na ikawa kunatukuzwa sehemu ile. Huu ndio ushirikina tunausema hapa ambao unakusudiwa, kwa sababu mtu anapotaka kumwomba Mola wake amuombe moja kwa moja. Nani kio muovu katika ulimwengu leo? Kiumbe muovu ambaye amelaaniwa ni nani? Iblis, si ndio? Lakini Iblis alipotaka kuomba hakufanya ajizi maeneo ya watu, alimwomba Allah moja kwa moja, rabbi fa'anzirni ila yawmi ba'athun, qala innaka minal mundhari fa'anzirni, na kuomba nibakishe mpaka siku watu watakofufuliwa. Kamwomba Mola wake, anajua huyu ndio wa kuombwa. Sasa sisi kwa lipi na kutufanya kwamba hatuna hata hofu au matarajio ya Mola wetu kwa yale ambayo tuliyomfanyia katika madhambi, tukamuomba msamaha na tukamuomba Allah ikawa ni sababu ya kutukubalia. Na Allah yuhibbu an yus'ala, Allah anapenda kuombwa. Allahu yaghdhib in tarakta su'ala, Allah anakathirika wewe ukiacha kumuomba. Lakini bunayya Adam, mwanadamu huwa kila unapokathiri unapokithirisha kumuomba na anachukia, hata akikwambia ndio sana ni usiku, mimi kwako sina tabu yoyote. Lakini binadamu na Allah ilipoja katika hadithi mtume sallallahu alaihi wasallam anasema yaghdhibu Allah liman lam yas'al au kama jaa fi hadith Allah anamkasirikia yule ambaye hamuombi ikawa yeye anaenda na maisha yake bila kumomba Mola wake. Ndugu zangu, katika jambo ambalo limekithiri katika ulimwengu wa leo ni kupitia yani kuomba kwa wasaitu, na watu wakawa wamehifadhishwa baadhi ya vitu toka udogoni mwao. Katika miji yetu ya Afrika Mashariki yameenea mambo haya, zile kasida za zamani, matawassul, Allah Allah ilahu khalqi ya Allah sahil muraddana bi jahi ahmada, ikawa pale kuna mambo kama hayo mengi watu wanayoomba ambayo ni ushirikina. Sawa? Kwa hiyo ukitaka kumuomba Allah, Allah hafananishwi na viumbe. Fa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, wanapokuuliza waja wangu sana mimi, basi mimi niko karibu. Tena Allah akatumia fa at-tartib wa at-ta'qib, hapo hapo akajibu, mimi wakiniomba tu mimi nipo karibu. Ujibu da'wa tad'i, nipo karibu, itikia maombi ya muombaji da'i pale tu anaponiomba. Kwa hiyo ukiwa na shida yako kafaragha, fanya wema, mwelekee Allah, hata usiokajiachia kwa sababu ya kile ulichokifanya katika madhambi na makosa, muombe Allah istighfar, rejea kwake kiukweli, mwelekezee Allah shida zako zote, kwa sababu utakuiika shida yako kwa mwingine ili akufikishie maombi yako kwa Allah. Haya ndio tunayosema inamtoa mtu katika nini, katika usalama. Kwa hiyo athani man ja'ala bainahu wa baina Allah wasaitun, yote atakijalia baina yake yeye na baina ya Allah kiunganishi, yad'uhum akawa anawaomba, wayas'aluhum na kuwataka shida zao, wayatawakkal alayhi na akawa anategemea kwa wao, ima kwa kufikwa na mtaa matatizo akawa anafanya istighatha wokovu, au ikawa anataka yeye jambo lifanikiwe, lakini akawa anajikwekesha na anakujielekeza kwa hawa viumbe kinyume na Allah azza wa jalla, basi jambo hili linamtoa mtu katika Uislamu na ni katika vitu ambavyo vinaoharibu Uislamu wake. Kwa hiyo mtu akishatoka katika Uislamu haijalishi afanye nini katika ibada, kama vile mtu anapotoka katika sala, si ndio? Umisali raka ya mwanzo ukatokwa na hadath, yani ukahuruthi, hata ukisema ukusali sijida nyingi ukarifusha ukawa na khushu'i, kwa kuwa sharti limekosekana, haya yote yana faida, bali itakuwa katika dhambi kuyafanya kwako katika muda huo. Sawa ndugu zangu? Kadhalika katika Uislamu, inawezekana mtu kishalifanya jambo la kumtoa katika Uislamu, lakini anafanya mambo mema, ikawa anatenda matendo mazuri ya kheri anayafanya, lakini msingi ambao yuko nao ni msingi wa batil, haipo katika Uislamu, huku ni kujaribia. Ndio maana itikadi ya ahli sunna haibabaishwi na wingi wa ibada zenye kufanywa na watu wengine. Sawa, iwe ni mtu anajitolea, iwe mtu anakesha usiku, iwe mtu anatoa mali yake, iwe mtu anatoa nguvu zake, lakini ikawa hana tauhid, akida yake ni mbovu, hakuna thamani mbele ya mtu huyu. Kama vile nyumba inavyotengenezwa ikawa inanyanyuliwa juu kwa kuwekwa rangi na vitu vingine, hali ya kuwa msingi hamna, msingi ni mbovu, hakuna kitachokuwepo katika nyumba hiyo. Kwa hiyo akida ya ahli sunna mwanzo ni kutizama masala ya tauhid, kumpwekesha mje Mola wake alimuumba, ikawa hakuna ni muomba isipokuwa Allah peke yake, katika msiba, katika furaha, katika maradhi, katika raha, yeye anamuelekea Allah kwa yote ambayo anamsibu, hakuna mwingine. Huyo atabakia katika tauhid, amekiwa akiguswa kidogo nafsi inamtoa katika usawa, inampeleka katika sehemu nyingine, huyu anaiharibu akhira yake na inakuwa ni sababu ya kuangamia kwake. Anasema man ja'ala bainahu, yule ambaye atakijalia baina yake mtu huyo, wa baina Allah, na baina ya Allah, wasaita, akajalia wakati kati. Sawa, wasat ni wakati na kati, yani kama ule mshirika, yeye ndio akufikishia habari zako, si uwezi kwenda kwa rais moja kwa moja. Kwa hiyo najalia huyu mbunge wako au diwani wako kata wako sijui nani, wao ndio wasaita. Kwa hiyo watu wakafananisha, na hii wanasema hii ni qiyas ma'al farid au qiyasun batin, kwa sababu hawa ambao wanaofananishwa katika dunia ni viumbe ambao ni madhaifu, hawawezi kujua shida raia wake huko kama hajafikishiwa. Ndio maana wakawajekea wawakilishi na wabunge, ili hawa wafikishie nini shida zao kule za raia ambazo wamezikusanya, kwa sababu yeye kule kiongozi hawezi kujua mambo yote. Sawa, lakini Allah anajua mpaka nini, khainatul a'yun wa ma tukhfi as-sudur, khiana ya macho na vilivyofichwa katika nyoyo. Kwa hiyo wewe kwa Allah hakuna haja kumtuma mtu ukaenda kulifuata kaburi la Sheikh Makame Juma Nyundo Nyande pale, si watu ukaenda kuomba, hakuna haja. Allah anajua kilichopo katika nafsi yako. Hilo jambo la mwanzo. Lakini jambo la pili, hawa ni viumbe ambao hawezi kuyatoa yote. Hawezi kuvitoa vitu vyote. Kuna vitu vichache vya dunia ambavyo Allah kawapa, lakini hawezi kutoa msamaha, hawezi kutoa uhai wa mtu, hawezi kutoa kadari ambayo Allah kisha mkadiria mtu. Haya yote yanapatikana kwa nani? Kwa Allah. Kwa hiyo hakuna usawa baina ya kufananisha kwamba sisi lazima tupitie kwa watu fulani. Huu ndio ushirikina ambao unazungumza. Wazi? Anasema man ja'ala bainahu wa baina Allahi wasaita, atakijalia baina yake na baina ya Allah vikatinakati viunganishi, yaduuhum, akawa anawaomba watu hao, wayasaluhum, na akawa anawataka shida zao, wayatawakkal alaihim, na tegemea kwa wao. Ikawa kuna riziki ajifunga au kuna kitu amepewa katika nyumba kiweke cha simu au kitu fulani ambacho kwacho hicho anakitegemea, atofikwa na taabu wala matatizo wala maradhi na mfano hayo. Sawa? Tumeelewana mpaka hapo jamani? Tunaenda matni ya kitabu. Tunasoma matni ya kitabu. Watu wafahamu kitabu kinazungumzia nini. Tukisema Nawaqidhul Islam, matni hii inazungumzia nini? Basi haya ambayo tunayaona hapa. Kwa hiyo tunazungumza bila ikhtisar. Na hii hoja ambayo Sheikh ametaja hapo kwa kuipokesha, kama nilipotaja mwanzo, ndio hoja aliyokuwa nayo washirikina. Wao walikuwa wakiabudu wasiokuwa Allah. Allah anasema walladhina ittakhadhu min dunihi awliya, wanasema vipi? Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa, bimaana makana. Sisi hatuabudu hawa, sio kwamba sisi tunaenda kuabudu ile kaburi. Mtu kimwambia mimi siabudu kaburi Sheikh, kaburi sinafahamu kwamba ni ushirikina. Mimi siabudu kaburi bwana. Lakini yule sio nyinyi, yule nafasi yake ni kubwa. Na wale wa Maka walikuwa wakisema hivi hivi, walladhina ittakhadhu min dunihi awliya, waliojifanyia kinyume cha Allah vipenzi, wanasema sisi hatuabudu hao vipenzi vyetu isipokuwa watu kurubishe kwa Allah daraja. Hawa nafasi zao ni za juu. Kwa hiyo na hawa ambao tuko nao katika jamii yetu, huu ndio mwege wao walikuwa nao. Wanakuambia sisi kama tunabudu makaburi, tunajua kama makaburi yani wafu, lakini hawa bwana wakubwa lazima tunyenyekee. Maana mmoja katika wao anasema yule Sharifu alipofika katika Sufi alipofika katika kaburi la Sharifu kwenda kumwomba ushauri, basi yule mkono wake ukatoka katika kaburi ukamkamata yeye kuonyesha kwamba yuko pamoja na ule ushauri ambao yeye anautaka, au alisikia sauti kimsemesha kumparai. Na hizi ni katika vitu vya ajabu na upumbavu ambao wako navyo hawa masufi. Nasallallahu salama wa hidayah. Kwa hiyo haya mambo ya kwenda kuomba katika makaburi ambayo leo yanafanywa kwa watu wengi, lakini kwa masikitiko ashabul jumuiyati au alharakiyuna, wana harakati wao la yahtamuna bi hadhihi al-umur wa yaquluna nahnu na'am nahnu dhidd man salafiyyin alladhina ya'tanuna bi shirki al-qubur wa imma nahnu nata yani na'tani bi shirki al-qusur. Sisi tunaipa umuhimu shirki ya makasri, huko ikulu huko ndo kwenye ushirikina. Nyie mmekaa tunazungumza ushirikina huwa makaburi. Kuna shirki za ikulu huko kwenye mabaraza, kwenye maofisi. Sisi malengo yetu ni huko. Sawa? Lakini soma ndani ya Qur'an. Allah alipokuwa akitaja kipenzi chake wa ndani Ibrahim, alipomwomba Mola wake anasema wajnubni wa baniya an na'buda madha? Al-asnam al-awthan. Niepushe mimi ya Rabbi na vizazi vyangu kuabudia nini? Masanam. Kwa hiyo sio jambo la kusema kwamba katika ulimwengu leo hakuna tena ushirikina. Na atakaye kuwa washirikina, kwani hawa wanafanya haya si nani? Si washirikina. Na watu wengine wenye kuonekana wako mstari wa mbele katika mambo ya ibada, katika mambo ya dini, katika harakati, lakini wakifika katika maeneo yao, katika habari zao ni washirikina. Kama Ikhwanul Muslimuna, Muslim Brotherhood, hawa ambao matawi yao katika miji yetu ni hizi ya PC sijui na OQM kwako. Sijui nani wale Tamsia, wote ni katika afrah, ni vifaranga vya dajaja Ikhwan al-Muslimun, ambao ni potofu la irhabia katika ulimwengu. Lakini wale waanzishi wake walikuwa ni watu ambao wenye ushirikina katika mambo yao. Kina Hasan al-Banna wanafanya harakati, lakini zikifika siku za Maulid wanaingia maulidini na wanasoma mambo ambayo ndani yake na ushirikina. Hadha alhabibu ma alahbab kad hadara wa samaha alkulla fi ma kad madha wajara. Huyu mtume tayari ashahudhuria hapa pamoja na vipenzi, na kisha wasamehe mtume watu wote waliopita na waliotangulia. Nani anasamehe madhambi katika ulimwengu? Wama yafiru dhunuba illa Allah. Lakini huyu ndio kiongozi muasisi wa jamaa ambayo inataka kutabikisha dola ya Kiislamu katika ulimwengu. Kwa hiyo haya tunayozungumza sio kuona kwamba ni mambo ambayo yanawahusu baadhi ya watu ambao pengine hawajui. Kuna baadhi ya watu ambao wenye kusimama mbele za watu katika sura ya dini, na pengine wana vyeo, mkuu wa kadha, shekhe wa kadha, wa kadha, lakini mshirikina. Na hao watu wa dunia wanakwenda kwake kutaka kinga, au mtu anataka ubunge anaenda kwa shekhe fulani ili mambo ya nyoke yapite pale. Watu wote wanamuogopa mtani. Anaambia bwana yule ni gogo amerithi yale mambo. Na mambo yapo. Si ndio? Lakini akija msikitini anasalisha, watu wanamheshimu, mshirikina likifa motoni kwa yale ambayo yuko nayo. Lakini ndio hivyo, dunia tu. Dunia tu ndio ambayo inamkadaa mtu na kutaka sura na mfano wake. Kwa hiyo hii ni katika shirki mbaya ambayo ipo katika dunia. Qala athalith. Jambo la tatu katika mambo ambayo yenye kumfanya mtu atoke katika Uislamu, anasema man lam yukaffir al-mushrikeen. Man lam yukaffir al-mushrikeen au shakka fi kufrihim au sahaha madhhabahum kafar. Yule ambaye hakuwakufurisha nani? Washirikina. Na hapo washirikina katika asnafi zao zote, aina zao zote wanaingia. Sawa? Min al-kitab wal-kufar. Hawa ndio ambao washirikina. Lam yakun alladhina kafaru min ahli kitab walmushrikina. Allah amewataja. Kwa hiyo tukizungumza katika upande wa imani na kufuru, naraja almu'min walkafir. Lakini katika ukafiri kuna aina zake. Kuna ahlul kitab ambao ni mayahudi na manasara, na kuna ambao ni kufar ambao haabudi mambo ya dini, hawaamini mambo ya dini. Sasa yule ambaye hakuwakufurisha hawa washirikina, akaona kwamba wanaoyafanya ni sawa, hawa ni wenzetu, na hizi ni adiyanu samawiya, dini za mbinguni. Si mnajua hiyo sera kwamba jamani, tustahimiliane, huyu ni shekhe wa msikitini na yule ni padri kanisani, wote hawa ni wahubiri wa dini. Kwa hiyo ashekhu wal qissisu qissisani wa inshita fakulhuma sheikhan. Shekhe na mapadri ni mapadri wawili, ukipenda sema ha? Ni mashekhe wawili, hakuna kutofautiana, kila mmoja ana imani yake. Sote tunaamini dini za wapi? Mbinguni. Na kuna kipindi cha nyuma kana nataja Ibn Uthaymeen, ilikuwa katika miji yetu hiyo, amekuja watu akawa anasema sisi ni masihiyun wa antum muhammadiyun, sisi ni watu wa masihi tu. Na mtu anafanya tawili, anaomba kwa jina la Yesu alafu anasema nimekusudia masihi. Yesu na masihi, huo ni haya shekhe, Yesu na masihi. Almuhimu kwamba ikaja itikadi ya kuonyeshwa kwamba hizi dini zote ni kitu kimoja. Sasa itikadi hii ya kuamini haya madhehebu au hii shirki ambayo ipo kwa watu hawa ni sawa tu, hawa ni ndugu zetu, sote sisi ni tumeumbwa na Allah mola mmoja, na Allah amesema ndani ya Qur'ani, man yu'minu billahi wal yawmil akhir wa amila salihan, mwenye kumwamini Allah na siku ya mwisho na akafanya matendo mema. Haikutajwa awe muislamu awe nani, mnasara. Midamu anamwamini Allah, na anamwamini Allah ndugu zetu, midamu anafanya matendo mema, anafanya matendo mema. Tazameni hawa, na mfano wa hayo mtu akayasema haya kwa aliyekuwa hai au kwa aliyekufa. Kwa sababu kuna baadhi ya watu wajinga na wapumbavu, kwa kuwa ni mtu fulani tu alikuwa na cheo fulani tu, alipambana katika jambo fulani tu la kitaifa, ilhali sio Muislamu, ni kafiri, basi mtu ataenda pale na koti lake na kilemba chake, atamrehemu na kumwombea dua. Ami yake mtume aliyokuwa ameuhami na kuutetea Uislamu, mtume anakatazwa na Allah, anaambiwa la taqum wala taqum ala qabri, wala usimame katika kaburi lake, istaghfir lahum au la tastaghfir lahum. Hata ukimtakia msamaha Allah msamehe. Wewe huyu kafiri huyu aliyopiga vita Uislamu kwa namna zake zote alizoziweza, kwa kuwa kuna tonge ya 200-300 wamtia katika pepo, pepo hiyo ya wapi? Haya ni mambo ambayo yapo katika jamii zetu za leo, na kwa sababu njaa zimewekwa katika sehemu ya mdomo kwa watu ambao wenye kulingania katika dini katika baadhi ya maeneo, na kupewa vyeo na makaratasi ya kutia saini za ndoa, ikawa basi watu wanaoharibu Uislamu katika sura hii. takuja mtu muovu mashuhuri kwa uovu, atafanya jambo la uovu, na kuna watu wanaenda kuomba dua na kubariki lile jambo. Sasa tunazungumza hizi itikadi zilizopo katika jamii za kuwa watu wana wasahihisha hawa watu wa shirki, hili jambo kule kuamini kwake na kutomkufurisha mtu huyo huo ni ushirikina, anamtoa mtu katika nini, katika Uislamu. Man lam yukaffir almushrikina, yule ambaye hakuwakufurisha nani, washirikina. Kama nani washirikina? Wakristo, Wakristo washirikina, si ndio? Mayahudi washirikina, wa Majusi washirikina. Kuna ambao wanakuambia si hatuna dini bwana, mshirikina, ameshirikisha Allah. Hawa hukumu yao ni makafiri, na Allah amewapa jina la ukafiri, na si nitegana tuwakufurishe. Wewe unaposema kwamba ni dini tu, tumetofautiana tu, sisi ni Muhammad, wao ni Masihi. Masihi yupi? Wambea, Masihi yupi? Hakuna Masihi huyo ambao wanamtaja wao. Hawa ni makafiri, na Allah kawapa jina la ukafiri. Qul ya ayyuhal kafirun, na ile sura ndio kaja nyingine tu, albaraa, ya kujitenga na watu kama hawa. Kwa hiyo asiyewakufurisha washirikina au shaka fi kufrihim, au wakati ya shaka katika ukafiri wao, au wakati ya shaka katika ukafiri wao. Mtu anaweza akasema kwamba, mtu anaweza kusema kwamba alhamdulillah, ma indi shirku, mimi bwana sina ushirikina wowote wala sijamshirikisha Allah, lakini mimi siwakufurishi watu. Ikawa mtu anaitikadia kwamba mimi siwakufurishi nani watu, anaona kwamba ndio nilifanya ni sawa la kubakia katika itikadi ile. Hili jambo linamtoa mtu katika Uislamu, jambo linafanyaje, linamtoa mtu katika Uislamu. Kwa hiyo yule ambaye amekufurishwa na Allah na mtume wake, unajibika kufanyaje? Kumkufurisha. Sawa, kwa kufurisha kwa jumla wao, kwamba hawa ni makafiri, ni washirikina, na ni watu ambao wakifa katika hili ni watu wa motoni, na kuwalani kwa ujumla wao washirikina na makafiri kwa ujumla wao. Wazi au shaka fi kufrihim, au wakati ya shaka katika kafiri wao, au wakati ya shaka katika kafiri wao. Kwa sababu katika Uislamu itikadi ya shaka haina nafasi. Katika Uislamu ni yaqini, Uislamu ni aqida, yani ya yaqini. Unapofanya jambo unalifanya kwa yaqini. Ikiwa wewe unatia shaka, unatia shaka juu ya uwepo wa Allah, unatia shaka juu sahihi wa dini yako, juu ya akida yako, maana yake wewe huna malipo mbele ya Allah. Allah anasema thumma lam yartabu, kisha hawakutia shaka, kwa wana walikuwa na yakini katika yale ambayo wanafanyaje, wanayafanya. Ile itikadi inayosema bora tu usali ukifika mbele umekutana na Mola ushasalimika, kuliko kwamba hujasali lakini umekufika mbele umekutana na nani, na Mola. Itikadi hii baadhi ya watu wanayo, acha ni sali, pengine kazaliwa katika Uislamu, lakini nafsi yake haijatulizana katika yale ambayo anayafanya. Hili jambo bado halimfanyi mtu kuwa ni Muislamu. Kwa hiyo mtu ambaye atakayetia shaka katika ukafiri wa watu hawa ambao ni washirikina na Allah ashakufurisha huyo, au sahaha madhhabahum, au akasasisha madhehebu yao, akasasisha madhehebu hayo. Na haya ni mambo ambayo wameingia wengi katika watu katika masala haya. Kwa hiyo hizi ni sehemu tatu ambazo za mwanzo katika nawakidhu al-Islam ambazo ameziandika Sheikh rahimahullah ta'ala. Iko ya mwanzo ni jambo la kushirikisha Allah katika ibada. Hii ni katika dhambi kubwa ambayo tunafahamu dhambi hii mfanyaji wake hatosamehewa akikutana na Mola wake katika hali hiyo, au vivyo atakavyokuwa. Sawa, midamu hajakiri upweke wa Allah katika uhai wake, akamshirikisha Allah na kitu, hakutubia katika hilo, basi ni mtu wa motoni, tena atabakia milele. Kadhalika jambo la pili ambalo tumeliona linaingia katika la mwanzo, lakini afradahu almuallif wastaa, yani wakana amran mustaqillan bisababi kathratu wuku'ihi, wa ule wingi wa kutokezea kwake, ni jambo la kujalia baina yake mtu na baina ya Allah viunganishi, wakati na kati atakayekuwa anaomba na kuwataka msaada na kuegemea kwa wao. Jambo hili ni katika mambo ya nini, ya kumtoa mtu katika Uislamu. Na jambo la tatu, ile ambaye hakuwakufurisha washirikina au wakati ya shaka katika ukafiri wao au akasaidisha madhehebu yao, kafara mtu huyo naye pia anakufuru. Wallahu a'lamu ahkam. Naam. Kwa hiyo katika yale kumi tumesoma leo mangapi? Matatu. Insha Allah katika kikao kinakuja tutasoma matatu, na kikao cha mwisho tutamalizia manne, itakuwa tumemaliza mambo kumi hayo katika yale ambayo yanatengwa katika Uislamu wa mtu. Na tunasoma matni tu jamani, tunasoma matni. Kwa hiyo mtu tafanya muraja na kufuatilia, lakini ndio tunasema kwamba haya mambo yanahitaji umakini, kwa sababu baadhi ya watu ambao wana fikra mbovu wanatumia vitabu kama hivi kupitisha yale ambayo wako nayo. Kwa hiyo mtu ambaye anakuwa na uwezo anatafuta vitabu vya ulama wa sunna na kutumia shuruhu zao, shuruhati zao ili kuweza kufikia katika sawabu. Wallahu a'lam. Naam.